Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 28 lutego, minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Powody polityczne, może działalność biznesowa. Rosyjscy śledczy będą badać kilka możliwych przyczyn zabójstwa Borysa Niemcowa. 30 km techniką klasyczną w Falun, bieg na królewskim dystansie, a u nas za chwilę relacja naszego wysłannika. Skóra prawdę powie, naukowcy chcą dzięki niej zdiagnozować Alzheimera. Dlaczego zginął Borys Niemcow? Opozycja mówi o mordzie politycznym. Z kolei rosyjscy śledczy biorą pod uwagę kilka motywów zbrodni. Powody polityczne, wątek islamsko-ekstremistyczny, kontekst ukraiński, a także działalność biznesową. O takich właśnie mówi przedstawiciel Komitetu Śledczego Władimir Markin. Markin wyjaśnił, że śledczy nie wykluczają, że zabójstwo miało posłużyć prowokacji i destabilizacji sytuacji w kraju. Sprawdzany jest również ślad islamski. Niemcow miał otrzymywać groźby w związku z jego stanowiskiem w sprawie morderstwa dziennikarzy satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo w Paryżu. Markin powiedział, że śledczy sprawdzają również kwestię związaną z wydarzeniami na Ukrainie. Niemcow był przeciwnikiem rosyjskich działań wobec tego kraju. Markin powiedział w tym kontekście, że po obu stronach konfliktu na Ukrainie można znaleźć radykałów. Dodał, że nie można też wykluczyć zabójstwa polityka z powodu jego komercyjnej działalności. Niemców mógł też mieć wrogów. Komitet Śledczy Rosji przesłuchał już świadków zabójstwa. Jak się okazuje, oprócz kobiety, która towarzyszyła Niemcowowi, zdarzenie widziały inne osoby. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. A pogrzeb Borysa Niemcowa odbędzie się w najbliższy wtorek. W Falun rozpoczął się bieg na królewskim dystansie. Najlepsze biegaczki świata ścigają się na dystansie 30 km techniką klasyczną, a wśród nich jest Justyna Kowalczyk. Polka przyznaje, że nie wie, na co ją stać, ale obiecuje emocje do samego końca. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, Michale. No to czego możemy się spodziewać po tym biegu i po występie Justyny Kowalczyk? Ha, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że poznamy odpowiedź dopiero za półtorej godziny. Wystartowały dosłownie przed chwilą 6 okrążeń po 5 kilometrów. W sumie 52 zawodniczki, wśród nich Justyna Kowalczyk z numerem 7 i z 39. Kornelia Kubińska. 30 kilometrów, bardzo długi, najdłuższy dystans, na jakim biegną w Pucharze Świata, w Igrzyskach Olimpijskich i na Mistrzostwach Świata. Wiele może się wydarzyć podczas tak długiego dystansu. Bardzo ważne jest przygotowanie nart. Przypominam, że zawodniczki w czasie tego dystansu tutaj na Mistrzostwach Świata w Falun jeden raz mogą te narty zmienić. Justyna Kowalczyk ostatnio narzekała trochę na przygotowanie swoich nart tutaj właśnie w Mistrzostwach Świata, no ale może dzisiaj serwismeni spisali się dobrze. Czego się po niej spodziewać? Nie wiadomo do końca. Ona sama tego nie wie. Jej przygotowania były zdecydowanie zaburzone. Wielki znak zapytania dzisiaj tutaj przed tym dystansem, na którym przed chwilą wystartowała. Powiedziała, że chciałaby się utrzymać za tym norweskim pociągiem, a na prowadzeniu rzeczywiście trzy Norweżki, Bjergen, Johaug i Wenk. Myślę, że będą starały się narzucić mocne tempo i będą starały się pokazać Justynie Kowalczyk, że trudno się za nimi utrzymać. A ona? No cóż, czekamy na to, co się będzie działo na tej trasie. Myślę, że to będzie fascynująca rywalizacja przez najbliższe półtorej godziny. Dodam jeszcze, że wiatr, który miał dzisiaj tutaj wiać dosyć mocno, nieco się uspokoił. To jest dobra wiadomość dla skoczków, którzy będą rywalizować na skoczni dużej, a nie jak wcześniej prognozowano, na normalnej, gdzie te zawody mogłyby być przeniesione. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Do Falun będziemy wracali w serwisach Trójki. Ja tylko dodam, że drużynowy konkurs skoków powinien rozpocząć się o 17. Dziennikarski błąd czy kolejny skandal? Politycy w Trójce spierali się o ocenę kolejnej odsłony afery podsłuchowej. Według Gazety Wyborczej w MSW działała specjalna grupa podsłuchująca byłych szefów kilku służb. Chciano ustalić, kto stoi za nagrywaniem prominentnych polityków w jednej z warszawskich restauracji. Zdaniem gazety podsłuchy mogły być zakładane nielegalnie. To dowód na coraz większą patologię w państwie, oceniał w Trójce Joachim Brudziński z PiSu. Dzisiaj problemem przede wszystkim jest to, że najważniejsi aktorzy tego żenującego spektaklu, jakim była afera taśmowa, pełnią nadal bardzo ważne funkcje w naszym państwie. Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz zaprzecza, by w resorcie działała specjalna grupa, a w dziennikarskie rewelacje nie wierzy także poseł PO Rafał Grupiński. Jego zdaniem sprawą powinna zająć się sejmowa komisja. Do tego jest Komisja Sejmowa do Spraw Służb Specjalnych i ona na pewno może ten problem przynajmniej próbować w jakimś stopniu wyjaśniać. Przypomnijmy, afera podsłuchowa zaczęła się w czerwcu po publikacji tygodnika Wprost. Gazeta ujawniła wtedy nagrania rozmów polityków, urzędników państwowych i przedsiębiorców, a wśród nich był m.in. Bartłomiej Sienkiewicz. Meksykańscy naukowcy mają nowy pomysł na walkę z chorobą Alzheimera. Ich zdaniem pomóc w diagnozie może nowy test. Wystarczy kawałek skóry.

i tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość, pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Drugą godzinę Radiowego Domu Kultury w sobotę zaczniemy od wykonania kilku telefonów. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od wizyty we Wrocławiu i Centrum Sztuki WROK, które nie zwalnia tempa i tym razem zaproponuje instalację, która połączy architekturę, miasto San Paulo i skate'ów, a to na wystawie Skate Concrete. Ruszajmy. To jest wystawa bardzo specyficzna, ponieważ przygotowana na taką ścianę wiszących monitorów, która wisi w naszej przestrzeni wejściowej. I rozpoczynamy od naszego własnego projektu, który się nazywa Skate Concrete. Składa się z nagrań wideo dokonanych w takim absolutnie niebywałym miejscu, który nazywa się Markiza Ibirapuera w San Paulo. Łączy ze sobą, można powiedzieć, dwa muzea, bo i pawilon Biennale San Paulo i Muzeum Afroamerykańskie. I to jest szeroka, zadaszona ścieżka betonowa, idealnie płaska. I to jest taka przestrzeń, w której po prostu ludzie przebywają dlatego, że się w niej fantastycznie przebywa. Innymi słowy, to jest takie zrealizowane marzenie o architekturze modernistycznej, która organizuje w sposób sympatyczny, kreatywny i otwarty aktywność ludzką. Mówi Piotr Krajewski. I każdego wieczoru na tej ścieżce, na tej właśnie markizie gromadzą się skaterzy. No i to jest coś absolutnie niesamowitego, jak kilkaset osób tworzy takie trajektorie, jeździ po tej przestrzeni. Dźwięk deski przy ewolucjach, skokach tworzy coś w rodzaju fantastycznej muzyki konkretnej. No więc cóż, zrobiliśmy instalację, która nazywa się właśnie Skate Concrete i próbujemy oddać to wrażenie, oddać taką utopię też modernistycznej architektury, która ogromnie chciała modelować zachowania ludzkie w przestrzeni. To się w większości nie udało. A tutaj jakby zrealizowana utopia. To jest tym samym jakby wzór przestrzeni publicznej. Skate Concrete, czyli wielokanałową instalację wideo, możemy już zobaczyć w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu. Zapraszamy. A z Wrocławia hop do Łodzi. Prosto do Galerii Manhattan na wystawę Magdy Franczak pod tajemniczym tytułem Sen o mostach przyprószonych śniegiem. Wyjaśniajmy. To ostatnia odsłona mojego długiego projektu zatytułowanego Pałac Lodowy, którym zainspirowany jest książką Tariej Wessasa o tym samym tytule i sam w sobie też ma strukturę książki, czyli to jest już ostatni rozdział całego projektu, przy czym miał też swoje poprzednie odsłony, rozdziały jeszcze. Projektowi Sen o mostach przeprószonych śniegiem towarzyszy też książka artystyczna, z którą wystawa przeplata się nawzajem i sam tytuł też jest tytułem jednego z rozdziałów książki Tariej Wessasa, właściwie najkrótszego w całej powieści. To tak naprawdę coś, co jest pójściem o krok dalej. Ta wystawa jest już pójściem poza narrację książki, poza inspirację tą książką, poza to, co gdzieś tam mi pozostało po jej przeczytaniu. Mówi Magdalena Franczak. Dosyć ważną sprawą jest to, że cały projekt nie ilustruje książki, jest jakimś takim powidokiem, czymś, co pozostało mi po jej przeczytaniu i się działo właściwie dosyć długi czas. Jest to historia przyjaźni dwóch dziewczynek, 11-letnich, gdzie one spotykają się w pewnym momencie w mieszkaniu jednej z nich. Do końca nie wiadomo, do czego dochodzi. Wszystko jest zamrożone w norweskiej przyrodzie. Właściwie cała powieść też jest tak skonstruowana, że jest bardzo obrazowa i ciężko jest ją opowiedzieć, więc to, że sięgnęłam po nią jako inspirację, też było dosyć oczywiste. Taka historia z jednej strony inicjacji, z drugiej strony spotkania ze śmiercią, a z trzeciej strony jest to też historia takiej przyrody norweskiej, związku człowieka z przyrodą i tego, że jakby nie do końca możemy sobie z nią rywalizować, bo ona gdzieś tam nad nami ciągle ma władzę. I to jest kusząca zapowiedź tego, co czeka na nas w Galerii Manhattan w Łodzi. Zapraszam na wystawę Magdaleny Franczak. Czas mamy do 13 marca. A na koniec Katowice i tym razem wzniesiemy się na wyżyny. Przed nami 8. Katowicki Przegląd Filmów Górskich. Gdzie będziemy? Przede wszystkim wysoko, w górach. Tam, gdzie dziko, tam, gdzie niedostępnie, ale też wspaniale i pociągająco. To już 8. edycja, bardzo oczekiwana przez widzów. Zapraszamy przede wszystkim na znakomite filmy. Będziemy na 4 kontynentach. Nie ominiemy Tatr, ale też zapraszamy na absolutnie rewelacyjny film Volley Uprising. To ze znanego cyklu górskiego Real Rock 9. To historia wspinania się w absolutnie kultowym dla wspinaczu miejsca w Dolinie Yosemite. Ale też zapraszamy do Ameryki Południowej. Zapraszamy do Patagonii na film Cerro Kula Śnieżna. Dołożymy też Antarktydę. Już blisko przecież. Mówi Joanna Pryc. Ale też na spotkania z ludźmi gór, bo to bardzo ważna część naszego przeglądu. Tym razem naprawdę znakomici goście. Wśród nich jako pierwszego wymienię Denisa Urubko, który no, jest w tej chwili królem w górach. Będzie też Agnieszka Bielecka, bo musi być kobiecy akcent, ponieważ kobiety coraz więcej zaczynają znaczyć w górach. W zeszłym roku zdobyła Gascherbrum 1, a i plany znakomite. Tyle i o wiele więcej na 8. już Katowickim Przeglądzie Filmów Górskich. Zapraszam od 6 marca. Można oczywiście poczytać zarówno o wystawie we Wrocławiu, jak i Łodzi, a także o przeglądzie filmowym w Katowicach na stronie polskieradio.pl/trójka. Trójka jak góra jest po prostu kobietą, więc nie ma się co dziwić. There's a beauty out there, you just gotta know it's there. Wild Beasts. Nagranie z ich ostatniej, jak do tej pory, płyty za nami, a przed nami spotkanie z poważnymi ludźmi. Nie będą to bestie, ale bardzo przyjemni mężczyźni. Michał Nogaś ze swoim gościem o nowej książce. Nowa książka Ziemowita Szczelka przed nami nosi tytuł Siódemka. To wyjaśnijmy, skąd ten tytuł. Siódemka to jest droga krajowa numer 7, która jest moją drogą ojczystą. Bo pochodząc z Radomia, mając bliskie związki z dwiema polskimi stolicami, Warszawą i Krakowem, z Krakowem większe, jest to droga, która łączy te wszystkie ośrodki, nazwijmy to. Z Siódemki jestem, a przy okazji to jest oś Polski. To jest oś Polski w tej chwili, mam wrażenie, że bardziej istotna niż Wisła. Bo Wisła tam spławna może jeszcze jest, ale ten nerw, który łączy dwie stolice, plus tam jeszcze wyżej do Gdańska i tak dalej, ta oś przechodząca przez całą Polskę, to jest właśnie droga krajowa numer 7. No i przy Siódemce osnuło się całe to polskie centrum kulturowe. To centrum, które promieniuje na resztę kraju i które teoretycznie powinno nadawać jej ton. Ja ciągle mam wrażenie, że cokolwiek wytworzy się przy Siódemce, to będzie ta polska istota. To będzie coś, co nada Polsce kształt oryginalny. Nie taki, który nadają jej zewnętrzne ośrodki. Nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy to jest tylko moja intuicja, ale mam wrażenie, że jeżeli cokolwiek powstanie takiego właściwego polskiego, to właśnie tam, bo to jest ta część Polski, która zawsze była Polską, nawet kiedy Polski nie było. Więc staram się dotknąć tej najgłębszej istoty Polski, tego najciemniejszego jądra, z samego środka magnesu polskiego i zobaczyć, jak to wygląda. Mówisz o sobie, jestem z Siódemki. Czyli jaki jesteś? No ja właśnie nie wiem, czy jestem reprezentatywny dla Polski. Czasem mam wrażenie, że jestem strasznie reprezentatywny dla Polski, bo tak samo jak cała Polska strasznie mnie męczy wgryzanie się w głąb rzeczy. Jeżeli sprawy zaczynają stawiać opór, to wtedy mam tendencję do porzucania ich i przerzucania się na kolejne sprawy, które gdzieś tam są fascynujące. Walczę z tym, ale mam wrażenie, że to jest też dla Polski charakterystyczne. Ale ja nie jestem pewien, czy tutaj budowanie jakiegoś nowego stereotypu Polaka miałoby sens. Nawet nie wiem, czy miałoby sens wyciąganie jakichś takich bardzo daleko idących wniosków. Bo mam wrażenie, że lepiej po prostu poobserwować, jak wygląda ten krajobraz kulturowy, która ta Polska eśtowa, ta Polska właściwa wytworzyła i co z nim zrobiła i co z nim zrobiła teraz. A mam wrażenie, że my tak naprawdę jeżdżąc Siódemką, jeżdżąc przez tą środkową Polskę, przez tą Polskę właściwą, nawet nie wiemy, przez co jeździmy, bo ta narośl, która nagromadziła się na tej strukturze, którą ta Polska właściwa z siebie wygenerowała, totalnie zasypała, zaśmieciła tę Polskę właściwą, bo na przykład jeżeli wjedziemy taki Chęcin do Jędrzejowa, to zobaczymy przede wszystkim no coś, co można nazwać jakimś, bez żadnej obrazy dla kogokolwiek, ale trzecim światem, bo to jest absolutnie nierozplanowana przestrzeń, która tworzy się sama, generuje się sama. A ten świat pierwszy, też nazwijmy to tak, skrótowo, on jednak nakłada na siebie jakąś nakładkę. Znaczy, nadaje sobie kształt. I teraz są dwie sprawy. To jest fascynujące, mogą zobaczyć, jak wygląda kraj, który jednak aspiruje do centrum światowego, do tego europejskiego centrum i który faktycznie no, jakieś tam osiągnięcia w tym kierunku ma i widać nim tendencję do tego, żeby w tamtą stronę podążać, ale z drugiej strony nie ma tutaj tego, co na przykład mają, już nie wspominam o tych nieszczęsnych Niemczech, o których wszyscy gadają, nawet Czesi, Węgrzy, czy nawet próbują mieć Słowacy. Znaczy, nie stara się nadawać temu swojemu centrum jakiegoś kształtu, takiego z góry przemyślanego i opracowanego. Dlatego Polska mi się kojarzy z samochodem bez karoserii albo z komputerem bez obudowy. Po prostu widać te wszystkie procesy jak na dłoni. To trochę może przypominać nam na przykład Stany z czasów po wielkim kryzysie, kiedy one się ogarniały i też obrastały szyldami, obrastały wszelkimi jakimiś niewielkimi firemkami, biznesikami, które gdzieś tam w tym wszystkim funkcjonowały. Tylko że o ile Stany z tej szyldozy zrobiły jakąś swoją jakość, to polska szyldoza tej jakości, prawda, nie ma. No chyba, że dostrzec z tym jakieś perwersyjne piękno. Ostatnio odkryłem polsko-niemieckiego muzyka, siedzący w Berlinie facet, maksywę Dżemek Dżemowit. Chyba jest ze Szczecina i w tymże Szczecinie z jakimś niemieckim reżyserem pojechał nakręcić teledysk. I ten niemiecki reżyser sfilmował ten Szczecin dokładnie tak, jak ta... Zobaczyłem Polskę po prostu na tym teledysku, bo mnie się przez cały czas wydawało, że ta Polska po prostu kształtu nie ma, że ten chaos nie układa się w żaden kształt. To się okazało, że on się jednak układa. Ale to jest ta pierwsza warstwa. Bo druga warstwa to są jednak miasteczka, które dawno temu utraciły swój kształt. Bo jeżeli spojrzeć na przykład na takie Chęciny czy Jędrzejów, o których już mówiłem, to zobaczymy, że to są miasteczka, które wyglądają tak całkiem sympatycznie, środkowoeuropejsko. Te domki są nawet spójne, rozplanowanie jest sensowne i te wszystkie miasta mogły być naprawdę pięknymi miastami. To mogły być urocze miejsca. Gdyby nie to, że zupełnie nikt o to nie dba, że oczywiście no, pojawiają się skowronki, prawda? Springer o tym pisze, coraz więcej się o tym mówi. Ale to się pojawiało dopiero teraz. I zastanawiam się, dlaczego tak długo Polakom zajęło dostrzeżenie, że żyją na śmietniku. Dlaczego? Być może dlatego, że ta cała wymiana Polaków, która dokonała się po 1945 roku, to było tak naprawdę dociągnięcie do polskości tej warstwy, która nigdy się Polakami specjalnie nie czuła, no bo Polska to była szlachta, a potem mieszczaństwo, prawda, aspirowało do polskości i tak dalej. Natomiast chłopi, no, zawsze gdzieś tam byli na marginesie tej polskości. Dopiero przed II wojną światową jakoś zaczęli czuć tę polskość. Czuli ją dość mocno, oczywiście nie wszędzie, ale no jednak to już się zaczynało gdzieś tam w głowach pojawiać. I po 45 roku, kiedy dokonała się ta niewypowiedziana, niezauważona rewolucja, która spowodowała, że ta część narodu, która zawsze nadawała mu ton i kształt, czyli szlachta po prostu zniknęła, rozpłynęła się i w te porzucone kontusze i tak dalej ubrało się chłopstwo, no być może ci ludzie po prostu potrzebowali czasu, żeby się ogarnąć, żeby zauważyć, że takie rzeczy też są istotne, żeby zauważyć, że kształt tej Polsce wypadałoby nadać. No nie wiem, no tam, gdzie była jakaś struktura, jakaś tradycja, być może ludziom zależało na jakości życia, a tam, gdzie to wszystko dopiero się tworzyło, być może właśnie no to się po prostu musiało stworzyć i może potrzebny był na to czas. Siódemka. Nowa powieść Ziemowita Szczerka. O tej książce, którą już poznał i zachwyca się nią Michał Nogaś, będzie za chwilę dalej z autorem rozmawiał, a dokładnie za dłuższą chwilę, ponieważ mamy też jeszcze jeden plan na wyprawę pomiędzy kolejnymi częściami tej rozmowy. Wszystko stanie się jasne niebawem. Niebawem wypełni nam Withdraw A. Withdraw A. To taki dźwięki, które miały skłonić do zadumy nad trasą naszą polską siódemką, ale teraz przeniesiemy się z Polski, przeniesiemy się tam, gdzie czeka na nas już Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Jesteś? Jestem, czyli co? Już mam opowiadać dobrze, bo to jest ważny moment tego biegu. Przypomnę, na Mistrzostwach Świata w Falun bieg pań 30 km techniką klasyczną, 10 km już jest za paniami. I co? I nagle, mniej więcej po 7 kilometrach, jak strzała z łuku wystrzeliła Teresę Jochauk, tak jak ktoś by jej powiedział: Teresę, teraz można biec szybciej. I ona zaczęła biec po prostu fenomenalnie. Po tych 10 kilometrach ma 30 sekund przewagi, już 30 sekund przewagi nad Justyną Kowalczyk i ponad 10 sekund przewagi nad grupą, która ją goni. W tej grupie dwie Norweżki, dwie Szwedki i dwie Finki. Biergen, Wenk, Kala, Sarinen, Niskanen i Blekur. Co do Justyny Kowalczyk, trzymała się tej czołówki przez 6,5, może 7 kilometrów, ale później wyraz zmęczenia na twarzy, wyraz walki z trasą. Widać, że jest zmęczona, widać, że przeżywa kryzys. Bardzo trudno jej się biegło. Przed chwilą przebiegała przed stanowiskami komentatorskimi na stadionie. Widać, jak okrutnie się męczy. Nie wiem, co to znaczy przed dalszą częścią trasy, ale obawiam się, że ten pociąg norwesko-szwedzko-fiński uciekł jej już na tyle daleko, że bardzo trudno będzie je dogonić. Fantastycznie przygotowane narty Szwedek, bardzo dobrze przygotowane narty Norweżek. Polka wydawało się, że też ma nieźle przygotowane narty, więc raczej to jakiś kryzys fizyczny. No ale zobaczymy. 10 kilometrów za paniami, 20 kilometrów jeszcze przed nimi morderczego dystansu, na którym naprawdę bardzo, bardzo dużo może się zdarzyć i historia pokazuje przedziwne zdarzenia, które miały miejsce na tym biegu, na tak długiej trasie. Przed chwilą wyjrzało odrobinę słońce, pogoda zrobiła się taka bardzo przyjazna, chociaż nad ranem były tutaj chmury, palał trochę śnieg, trochę deszcz, mnóstwo kibiców na trasie fantastycznie dopingują tutaj w Skandynawii, naprawdę czują, co to są biegi i co trzeba zrobić, żeby wspierać swoje zawodniczki. A zatem o medale. Na razie walczą Szwedki, Finki i Norweżki. Justyna Kowalczyk mniej więcej 30, może już nawet 40 sekund za tą główną grupą, która na razie właśnie o medale walczy. Michał Gąsierowski, rozpędzony, jak słychać, na Mistrzostwach Świata w Falun. Pozdrawiamy cię serdecznie. Wybacz, że nie zadam ci żadnego pytania, które dowodziłoby mojego wtajemniczenia i znajomości tego, co oglądasz, ale masz cały czas otwartą antenę, więc jakbyś chciał, to zapraszamy do Radiowego Domu Kultury i także oczywiście później. Do usłyszenia, dzięki. Do usłyszenia. A na naszej antenie jest skalpel. Proste i krótkie nagranie, które trwa 2 minuty, a potem wracamy do rozmowy z Ziemowitym Szczerkiem. Skalpel, muzyka idealna także do tego, aby na przykład jechać samochodem w czarno-białym filmie, takim stylowym samochodem lata 60. i wszystko jest bardzo klasyczne. Wracamy na trasę, na siódemkę i jednocześnie do rozmowy o siódemce, czyli najnowszej powieści Ziemowita Szczerka. Z autorem rozmawia oczywiście Michał Nogaś. Kim jest Paweł? Głównym bohaterem. no, który jedzie z Krakowa do Warszawy, bo w Warszawie ma bardzo ważne spotkania, bo w Warszawie są zawsze bardzo ważne spotkania, w końcu stolica. I jedzie przez Polskę, jedzie przez tą Esztową Polskę, a po drodze przydarzają mu się różne dziwne przygody. Rzecz się dzieje 1 listopada, tego dnia się zaczyna w Krakowie. Najważniejsze z polskich świąt, tak piszesz. No, ono mi się najbardziej podoba, bo Polska... Wiesz, jeżeli spojrzysz sobie na sposób, w jaki, dajmy na to, Niemcy przystosowują, oswajają swoją przestrzeń publiczną, która w gruncie rzeczy jest bardzo podobna do nas, też tam przez większość roku jest chlapa, ciemno, mrok, mgła i tak dalej. Ich właściwie wszystko w tym, co robią, jakoś próbuje się dostosować do tych warunków. Ich architektura jest taka, no, lekko mrocznawa, te wszystkie zaułki. Naprawdę wygląda jak scenografia do gotyckiego horroru i mi się to bardzo podoba. Skandynawia robi to samo, prawda? No jeżeli zobaczymy sobie, jak oni budują, no to widać, że to jest jakaś próba oswojenia tego krajobrazu. Polska czegoś takiego nie ma. Tutaj po prostu jak błoto jest brzydkie, to nie ma nic, co mogło sprawić, że jakoś to błoto zostanie oswojone i zostanie zrobione z niego coś z klimatem. Jeżeli zima przez większość roku jest szara i paskudna, no to te wszystkie klocki powrzucane w to wieczne płasko leżące błoto raczej go nie ożywią. A Święto Zmarłych z tą swoją, no taką demoniczną oprawą, z tym klimatem tych zniczy na cmentarzach, bo jeżeli się jedzie sobie przez Polskę, po prostu widzi się to oświetlone kwadraty, czuje się ten zapach stearyny, to jest coś, co naprawdę pasuje do tego krajobrazu. To naprawdę pasuje do tej jesieni, do tych spadających liści butwiejących i tak dalej. I to jest piękne, to jest najpiękniejsze polskie święto. No a przy okazji te wszystkie duchy, upiory i widma, które się wokół tego kręcą, no pasują do tego szlaku, który wiedzie przez tę najistotniejszą Polskę. No właśnie, zjawy w twojej książce pełnią ważną rolę. Na przykład jest świetna scena spotkania dawnych polskich władców. Nie sposób się nie śmiać, kiedy się to czyta. No, wiesz, też ich spotykasz za każdym razem, kiedy wyjmujesz portfel, wiesz, jest tam i Mieszko, i Stary, więc no, to było coś takiego, z czym no, my wszyscy gdzieś tam o nich się potykamy, no wiesz, idziesz do szkoły i cała historia jest tłumaczona poprzez pokazywanie ci tych głów i co te głowy zrobiły. To wszystko kręci się wokół tych symbolicznych punktów zwrotnych. Ten król to, ten król to, ten król tamto. No to jest sposób, w jaki opisujemy historię, ściągając ją, prawda, do tych postaci i wszystkie prądy historyczne, które gdzieś tam się wokół nich czy mimo nich ciągnęły, no nie są tak mocno zauważane. No i tam też trochę chodziło o to, żeby obśmiać tę narrację historyczną, która sprowadza się do ukazywania historii przez pryzmat panowania pewnych osób. A przy okazji to też była okazja, żeby się przyjrzeć pewnym polskim dylematom, które sprawiły, że właśnie ta siódemka jest tam, gdzie jest, że to jądro Polski jest tam, gdzie oni je ustawili. Przyjrzeć się pewnym decyzjom politycznym, było nie było, które sprawiły, że to wszystko wygląda jak wygląda, że historia potoczyła się tak, jak się potoczyła i że ten kraj ma taki kształt, jaki ma. No bo przeniesienie stolicy najpierw z Gniezna, przeniesienie tego punktu ciężkości do Krakowa, później do Warszawy, w te pustki, bo to wtedy były pustki, w których nie było tak naprawdę żadnego cywilizacyjnego, no było jakieś, ale osadzenie cywilizacyjne tak naprawdę było o wiele mocniejsze wtedy w Krakowie. Też spowodowało, że ta Polska się tak trochę rozwadniała, prawda? Idąc na wschód, na północny wschód, w kierunki, w które były stosunkowo najmniej oswojone, Polska traciła swój charakter środkowoeuropejskiego państwa, stawała się czymś, co właśnie niebezpiecznie się w ten wschód, w tę gigantyczną pustkę nieoswojoną, której nawet Niemcy nie dali rady, nawet Francuzi nie dali rady, Rosjanie ledwo sobie z tym radzą, a i tak ich to w końcu kiedyś zeżre. I Polska też się w to ładowała. No tam jest trochę powtykanych wtyczek w ten motyw z królami. No też cała przyjemność chyba jest w ocyfrowywaniu tego. To o tych mitach i o tych wtykach za chwilę, ale jeszcze chciałbym o jednej rzeczy, bo ta powieść łączy w sobie elementy tego, co realne, tego, co prawdopodobne, z tym, co fantastyczne. Ale twój bohater Paweł jedzie sobie samochodem, a potem innymi środkami lokomocji, jak mu się tam sytuacja układa w czasie tego dnia, i słucha stacji radiowych i słyszy wiadomości, w których mowa o tym, że coraz bliżej do ataku Rosji na Polskę, aż w końcu wojna wybucha. No, wybucha. Z tym to jest trochę tak, że my przez cały czas się tego boimy, jesteśmy nakręcani. Zresztą sam Paweł pomagał nakręcać tę całą histerię, bo pracuje w portalu, który informuje, ale żeby informacje się klikały, trzeba nadać im jak najbardziej chwytliwe tytuły, prawda? No więc on podkręca te tytuły i podkręca tę histerię związaną z tym, że wojna nadciąga. Za każdym razem, jak jestem na Ukrainie, to wiadomo, jest ta wojna i tak dalej, no nie jest wesoło, ale w Polsce jest, mam wrażenie, o wiele większy strach przed tym niż tam. Tutaj to wszystko jest strasznie zdemonizowane. Czasem jak dostaję jakieś SMS-y wtedy z Polski, to po prostu widzę, że ci ludzie są przekonani, że za chwilę tam Ruscy im przez ten Kaliningrad faktycznie wejdą z butami. Co no, z perspektywy bliższej rzeczywistości no nie jest, nawet no, jest bardzo dalekie od prawdy. No ale z drugiej strony też, kurczę, Putinowi naprawdę odwala i chciałem po prostu sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby naprawdę do tej Polski wszedł. Jakby było? Byłoby tak samo jak gdzie indziej. I to jest właśnie najbardziej przerażające. Ta wojna byłaby trywialna, zwykła. Po prostu na te ziemie, na której jest kładziony świeży asfalt za unijne, po prostu wejdą, na moim świecie wejdą. Te wszystkie fasady, które my oglądamy, które nam się wydają czymś wiecznym, czymś, co będzie zawsze i z czymś, co zawsze było, będą ostrzelane, będą wyrwy po pociskach i to będzie zwykłe. I my się tego przyzwyczajimy po 5 minutach. To jak to powiedzieć? Ty tą książką uspokajasz, czy siejesz panikę? No ja wiem. Nie, myślę, że paniki raczej nie sieję. Myślę, że raczej sam siebie uspokajam, a wiesz, bo to też jest trochę tak, że jeżeli się coś zobaczy, to się wtedy wydaje mniej przerażające. I może kiedy zobaczymy, jak to by mogło wyglądać, to przestaniemy histeryzować, demonizować i być może będzie można spojrzeć na to bardziej pragmatycznie. Ale też z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze chyba żadna książka nigdy nie zmieniła świata tak naprawdę. Do rozmowy wrócimy. José González, jakiego znamy, zapowiedział w tym roku, że przyjeżdża do Polski. A my wracamy do rozmowy Michała Nogasia z Ziemowitym Szczerkiem. Wróćmy do opowieści o tym, co się dzieje w książce. Paweł, główna postać siódemki, jedzie z Krakowa do Warszawy na bardzo ważne spotkanie. No i właśnie, zanim dotrze do stolicy, czy dotrze, to też jest pytanie, spotyka innych ludzi, ale także musi się zmierzyć, czy chce, czy nie, z wielkimi mitami związanymi z Polską, jej wielkością, przeszłością, przyszłością i tak dalej. Jak to brzmi? Lechina? Tak. To jest w ogóle niesamowita sprawa. Polska, mam wrażenie, że trochę cierpi na brak takiego gigantycznego mitu. T-Rex mitu. Takiego mitu w skali rosyjskiego, niemieckiego czy amerykańskiego. Polska też może być wszechogarniająca, wiesz. No ja naprawdę byłem przez bardzo długo przekonany, że wszyscy wielcy ludzie na świecie historii byli Polakami, że Krzysztof Kolumb był Polakiem i tak dalej. Nasi dziejopisowie też tam, prawda, nam wmawiali, że książę Gracchus walczył z Aleksandrem Macedońskim. No i to jest właśnie to, no, próba stworzenia takiej, dokopania się do tego, co by mogło być takim światowym wręcz, o światowej randze polskim mitem. Takim, który ustawiały Polskę jako zwornik, jako punkt centralny całej światowej cywilizacji. Czy w ogóle dałoby się stworzyć taką narrację, w której to Polska i jej historia jest osią świata? Dałoby się, czemu nie? I zresztą swoją drogą, najlepsze jest to, że tego wszystkiego nie wymyśliłem. Wystarczy pokopać sobie po internecie. No dobrze, ale gdybyś mógł cokolwiek zdradzić, na przykład co jest w tej takiej wizji Lechiny, wielkiej Polski, nie wiem. Polska była od zawsze, a jej koniec zaczął się z chrztem Polski. A to wszystko, co było przed chrztem Polski, to jest tajna historia Polski, zakazana, zaczerniona, zakopana, złamano nam kark w 1966 roku. Ktoś to wymyślił? Serio, to jest, to krąży, to się snuje przy podłodze. W necie jest tego naprawdę dużo. Ale są ludzie, którzy w to wierzą? Myślałem, że to tylko fikcyjne postaci z twojej książki. Są ludzie, którzy w to wierzą, jak najbardziej. Mity, wyobrażenia, Wielka Polska, Lechina i tak dalej, to jest ważna część twojej książki. I tutaj płynnie przechodzimy do spotkania z jeszcze jednym naszym gościem. Kaja Puto, dzień dobry. Dzień dobry. Bo siódemce, temu, że książka się ukazuje, towarzyszy także coś jeszcze. Tak. Stworzyliśmy 48 numer Heartu, który jest zbiorem takich siódemek, tylko na różne tematy i w różnych wariacjach. Numer nosi tytuł Kelet, czyli Fantomy Europy Środkowo-Wschodniej. Kelet z węgierskiego przymiotnika Keleti, to znaczy wschodni. Natomiast nie chodzi tylko o to, żeby wydawać nowe narracje dotyczące wschodu, ale żeby skupić się na dosyć konkretnym ich aspekcie, a mianowicie na samym Kelecie. A Kelet to znaczy zespół wyobrażeń, mitów, aspiracji i wszystkich innych narracji, które sprawiają, że marzymy o tym, żeby być kimś innym niż jesteśmy. Bo Polska też tak naprawdę marzy o tym, żeby być kimś innym niż jest. Bo cała Europa Środkowo-Wschodnia, Czesi też mają swoje obsesje, swoje marzenia, prawda? Być częścią Zachodu, oczywistą i niejednoznaczną, żeby nikomu się nie kojarzyło z żadnym tam głupim, dzikim Wschodem. Węgrzy mają też swoją obsesję wielkich Węgier, odbudowania państwa. Macedończycy mają obsesję posiadania wielkiej historii, sięgającej Aleksandra. I o tym właśnie jest ten numer, o tych wszystkich mitach, obsesjach. I, ale również o stereotypach, bo mam wrażenie, że co prawda jak na skalę regionu dosyć często jeździmy do swoich sąsiadów w Europie Środkowej i Wschodniej, ale jednak myślimy o nich przez cały czas tylko stereotypowo. Wiemy o nich tylko tyle, co przekazali nam rodzice albo w przypadku starszych osób, co pamiętają z dzieciństwa, natomiast nie są w stanie zbyt wiele powiedzieć na temat tego, co wytworzyło się teraz. Natomiast jeżeli chodzi o samą nazwę, to pochodzi ona z facebookowej gry Keleti Blok Bloki, która jest bardzo znamienna dla tematyki tego numeru, bo polega na zgadywaniu bloków. Keleti Blok Bloki to znaczy bloki bloku wschodniego, bloki mieszkalne. I chcieliśmy przeciwstawić się przekonaniu, że wszystkie bloki od Berlina po Władywostok wyglądają tak samo. Nie okazało się, że faktycznie, posługując się mitami, posługując się stereotypami, niekiedy bardzo okrutnymi, bardzo obraźliwymi, jesteśmy w stanie rozpoznać ten krajobraz wizualny. Z czasem, po roku, po dwóch, kiedy graliśmy w tę grę, zaczęliśmy tworzyć wokół tego coraz większe narracje, takie mini reportaże z Google Street View, bo gra oparta jest na screenach z Google Street View. Pomyśleliśmy, że możemy zrobić z tego coś więcej, że możemy zaprosić też bardziej znanych autorów, Jędrzeja Morawieckiego, Małgorzaty Reimer czy Ziemka, ale również młodych ludzi, którzy są w stanie spojrzeć na to świeżym okiem i stworzyć z tego jakąś nową jakość, która będzie być może trochę mniej poprawna politycznie, która będzie otwierać oczy również na inne punkty widzenia, te, o których chcielibyśmy zapomnieć. Przekrój tekstów jest bardzo szeroki. Mamy teksty o czeskich koloniach. Tak, wcześniej chcieli mieć kolonię. My też. Tak. O tym, co by było, gdyby Gruzja była kolonią brytyjską. I tak dalej. No generalnie rzecz biorąc, to jest właśnie coś takiego. Zastanawiamy się, skąd demony i upiory w Europie Środkowej. To podsumowując, polecamy. Kaja Puto. 48 numer Heartu. I Ziemowicz-Szczerek. Książkę siódemkę. Powieść, która i straszy, i śmieszy, i przeraża. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Okładkę Heartu, tego najnowszego wydania, widać u nas na stronie Polskie Radio PL / Trójka, także okładkę książki Ziemowita-Szczerka, siódemka. Ta książka czeka na swoich właścicieli, a Michał czeka przy telefonie, 2 2 7 3. A propos takich niepoprawnych politycznie skojarzeń, to miałam takie jadąc jednym z warszawskich osiedli, gdzie po jednej stronie drogi bloki zbudowane w latach 70., po drugiej 90. I naprawdę w tym takim prawie wiosennym słońcu te po stronie lat 70. były przynajmniej estetyczne, bo te szkarady z lat 90. i późniejszych, ojej, tego się nie da obronić. I w radosnym nastroju chcemy odbyć jeszcze jedną wyprawę dzisiaj wspólnie ze wszystkimi słuchaczami Radiowego Domu Kultury do Krakowa. Przewodnikiem Jan Niebudek i jego gość. Zapraszamy do Bunkra Sztuki w Krakowie na wystawę o bardzo intrygującym tytule, którego nie wypowiem, bo nie wiem, czy zrobię to we właściwy sposób. Poproszę o to Bartosza Przybyła-Ołowskiego, który jest jednym z kuratorów tej wystawy obok Ewy Tatar. To wyręcz mnie proszę z tym tytułem. Tytuł wystawy w Bunkrze Sztuki brzmi Kambucza. Kambucza to jest taki roztwór grzybów i herbaty, albo taki bakteryjny roztwór, który buzując, fermentując przez 2, 3, 4 tygodnie tworzy ożywczy napój. Wystawa Kambucza jest wystawą, która otwiera możliwości kreacji, tworzenia, doprowadzenia do tego, że coś, co wydawało się niemożliwe, staje się możliwe. I tym czymś jest po prostu spróbowanie wydobycia z siebie możliwości, które powodują stworzenie obiektu na wystawę do publicznej instytucji. To jest coś, co łączy efekty pewnych warsztatów, które miały miejsce w ubiegłym roku. Do tego jeszcze jest takim łącznikiem trochę między Polską a Kenią. Tak, uczestnikami warsztatów odczarowywania metody twórczej, które miałem przyjemność prowadzić najpierw w Bunkrze, a następnie w Nairobi, byli artyści, którzy nie są w głównym nurcie, którzy nie wystawiali nigdy w tak dużych instytucjach, nie mogli zobaczyć swoich prac, ich przyjaciele nie mogli zobaczyć tych prac, ale te prace zbudowali. Zbudowali je na skutek oglądania, słuchania, bycia zainspirowanym tym, co dzieje się we współczesnej sztuce. Uwierzyli po prostu, że są w stanie stworzyć dzieło sztuki, nazwijmy to w ten sposób. Forma była absolutnie otwarta, to znaczy są oczywiście instalacje, są filmy wideo, są obrazy, fotografie i performance. No i są dość specyficzne obiekty, które trochę trudno jest klasyfikować, które udało mi się przywieźć z Nairobi. Na przykład jest fragment bardzo dużego muralu, który jest niewielkim fragmentem muralu, przywiezionym na płótnie wielkości 3,5 na 2,5, ale to tak naprawdę jest tylko danie wyobrażenia, jak ten gigantyczny mural w Nairobi wygląda. Jeden z artystów keniński zdecydował się właśnie zaprezentować na tej wystawie tego typu mural. Kiedy ogląda się to z większego dystansu niż ja potrafię oglądać tą wystawę, to wydaje się, że kenijskie prace mają coś takiego, co jest bardziej pierwotne, mniej zapośredniczone w różnych odniesieniach do współczesnej historii sztuki, do wszystkiego, co wiąże się z takim życiem w Europie, no do kultury jako źródła cierpień. Więc polscy artyści, kiedy zaczynali budować pracę na wystawę, dość często mieli takie wrażenie i takie pytanie, no dobrze, ale może już to ktoś zrobił, to jest przecież podobne do tego i owego. Kenijscy artyści byli bardziej radykalni i właśnie bardziej zdecydowani w geście. One są mocniejsze, te prace, w takim sensie właśnie no, takie, jakie tworzą ludzie, którzy nie mają właśnie zbyt wielu związanych sytuacji, tak? Bo historia, bo czy wypada, czy nie wypada, bo co ktoś powie na ten temat. To jest chyba taka podstawowa różnica. Tu jeszcze padają nazwiska Joanny Piotrowskiej i Dawida Misiornego. Jakie miejsce ich prace zajmują na wystawie? Zdecydowaliśmy się wspólnie z Ewą Tatar, Anią Batko, a także Kamilem Kwiatkowskim, którzy byli współkuratorami tej wystawy, zaprosić dwóch współczesnych, młodych, polskich artystów, którzy pracują w takim medium, które jest fotografia, artystyczna fotografia. I wystawa jest podzielona na dwie sale. Pierwsza sala to sala procesu, a druga sala to sala efektu, tego, co z tego procesu wynikło. I zarówno prace Dawida Misiornego, jak i Joanny Piotrowskiej są w tej sali, która opowiada o procesie. I oni w dość abstrakcyjny sposób próbują komentować to, co przeżyli na skutek analizy albo obserwacji działań artystów, którzy tworzą wystawę Kambucza, kiedy oni właśnie ją tworzyli. Odbywają się oprowadzenia kuratorskie. Ja mogę Państwa zaprosić bardzo gorąco na oprowadzenie, które będzie miało miejsce o 16, 1 marca w niedzielę i przez wystawę Kambucza oprowadzi Państwa kurator wystawy Kamil Kwiatkowski. Odbywają się tam też takie wydarzenia, które my nazwaliśmy Utopia razy 15 i one odbywają się popołudniami. Będą Państwo mogli usłyszeć prywatne opowieści o prywatnych utopiach, ale nie mogą Państwo liczyć na odpowiedzi z ust kogoś, kto będzie o swoich utopiach opowiadał, prowokując Państwa do tego, żeby Państwo opowiedzieli o własnych utopiach na wystawie Kambucza. Którą można oglądać do 15 marca w Bunkrze Sztuki, a na wystawę zapraszał Bartosz Przybył-Ołowski. Bardzo dziękuję i bardzo zapraszam.